د صغیرو د پاره د کبیرو د پاره وثبت او ټینګ کی اقدامنا قدمونو پښې زمش الله پاک پښې مرا ټینګ کی چې وسونه زغلو وردا تو عین د الله څخه ولا چې الله پاک د مجاهد پښې ټینګ یې ایمه ته ټینګ یې بنده نه سور ټینګ وردا دعا به کول وثبت را ټینګ کی اقدامنا پښې زمش قدمونو زمش دا درې دعا وانصرنا او نصرت راکه کومک راکه مشته على القوم الكافرين على القوم پر اغه قوم الكافرين چې کافران دي پر دغه کافر قوم مشته کومک راله راکه امدادم الله عز وجل سره تور لرو کی نو الله وی دغه دی دوغه خلکو خبره ما درته پیش کشه د نبیان سره ملګری و یو خدا او شپوغ درو کارو کی چې وجه امت په دغه وخت کې پیش اسو وغه دا یو کار لا نه کاونه وهل کاونه زوک کاونه استکانات کا شنو ته درغه کم زوې ته خود راغه افضل یانو دا امت خود روغه افضل دي بل دا دی وغه ته چې به مشکل پیش دی دغه خبره کول بل خبره کول نه د صلح خبره پر خدای نه راوچ راځه چې ماته امان راکه امان نه غوښتي بلکې هغه څه چل کاو هغه دغه کول الله پاک یو کومک کومک راکه منه مقابله کوم پرېږده مې نه ماز نه ستر الله راکه پر دې کافر فسي الله پاک فرمای فآتاهم الله فآتانو ورکی هم دیت الله الله پاک آتا ته معنا سره د اعطا استعمالی جواری کی فآتا ورکی هم دیت الله الله پاک ثواب ثواب الدنيا د دې دنیا د چې د اخرت لاره ټینګ کړ الله د دې دنیا ثواب عمر لاره ورکړي چې معنا غو کامیابی او ظفر او چې هغه پر کاپیرانو تر لاسه کړي چې دغه دعا د کوله او د استقامت یې ښکارا کینو وحسن ثواب الاخره وحسن اغه عمده او شایسته ثواب الاخره چې د اخرت ته ثواب د اخرت اغه شایسته ثواب عمر لاره ورکړي یعنی موږ وای چې وای خلک نه وای وای په جن کې چې دی د دنیا او د آخرت ګټه ده الله دغه دی هغه د دنیا غیات کی فآتا چې وای کوي هم دی ته ثواب د دنیا د جه دنیا ثواب امر لره ورکي اگر چې د کله غوښتې د جه دنیا سا دوخ فقط هغه څلور دعا یو کې چې الله زما کښنی ګونهونه د غټ ګونهونه را معاف زما په شعر ټینګ پر کافر کومک را لره راکده دا دعا کوله نو دا د استقامت او د استقلال چې دلته وکي دوری وېسته معنا تم خلکو ته نکړه دا چې تاسو امان لرل راکې علاوه ما د دې دنیا ثواب ورکې د دې دنیا ثواب چې څه کم بیا به پر کافر باندې غیم تر لاسه کړل او د آخرت ثواب یې جنت هغه مول لره ورکې ول سفاتا ورکې هم دې ته الله علا پاک ثواب ثواب د دنیا د دې دنیا وحسن ثواب هغه شایسته د ثواب الاخره چې د آخرت آخرت هغه شایسته ثواب مول لره ورکې والله يحب المحسنين والله الله عز وجل يحب محبتك المحسنين دنی کو کارانو سر چر څوک ش شایسته کارونه کی علاوه ز محبت دوستی ور لره کوم نو په شو کارو کی دغه کار اند چې د خپل نبی اطاعت د خپل نبی بغل چنګول هغه به پر بل خوانه زي نو اوس ک نبی نسته رسول الله صلی الله علیه وسلم زمرد منځه وتلی دي جانشنه یسته د نبی علی السلام هدایت پراته دي مشته د دغه هدایت او هغه څوک چې دغه هدایت تشریکی دلته به د هغه خلکو ملګری کې د بل چا ملګری به نه کې حتی چې دیس کسان کمزوري په دانن زمانه کې سته د شکمن دي چې ولکه چې اوس د امریکایان پر اکه دي کده طالبان وس دغه څه دغه حق او حقیقت ورکړي چې امریکایان پر حق دي کده اوس دغه تعبیر چلانو کې سم کولای چې یو بل څوک د کافر پر ځای یاد کړی وای ګناکار وای نو خو طالب چې ارڅنګ سي ته چې ارڅ توري و چې موږ کافر نه سورته وایلی نو خو ګناکار به ورته وای چې ارڅونه غټ ګناکاری د کافر په مقابله کې دی پر بیری خو ایمان لري یو به ادار کم دی چې یو سړی فاسق دی بد عملونه کوي بل کافر دی مګر و دا بد عملونه چې خلک په عذاب کې دا نه کوي بار خلک وای تر دغه دا کافر لا شوس په سمانه یعنی هغه دغه نه فساد او zarar نه دی رسولې لکه د په دې نه معنی چې هغه ګر سره تر دې بیری خو کافر چې دی الله عزوجل د دې لپاره ابدي د ورځې لیکل دي په مسلمانانو ګناکارانو کې څوک پیش کی چې پلانې مسلمان چې دی هغه ګناهکار دی الله ابجه د وخت چې دغه سي مسلمان سته بابا چې د نبی علی السلام د وخت راوونه ست قیامت پر ګناهکار مسلمان که قاتل دی که زانی دی که شراب خور دی ابجه د وخت د د پاره نسته نو دی خو دی در کافر به سو کنه چې بت څنګه وای چې دغه شدی که هغه شدی ستاسو لار ورکته نو الله عز وجل وای چې الله د محسنین او د نیکو کارانو سره چې شکر کوي محبت ور سره ساتي په شو کارو کې دغه د شمال د نبی دا هغه د هدایت او دا هغه د قران او دا هغه خلکو چې د نبی پر لار روان دي دوغه لا بشراتنګ کې الله اعلان وکي چې زه محبت او خلکو سره کوم نو الله عزوجل د محبت سمج نصیب واخر دا وانا الحمدلله رب العالمین.